Максу не соромно. Прислухається до себе ошелешено. Та ні, не соромно. З гидливістю спостерігає за тим, як вдягається помічниця. На що ви ще здатні заради збереження робочого місця, Скачко? Ні на що. А секс на робочому місці – то для вас звичайні дрібниці? Ні. Епохальна подія, що віщує підвищення і гроші? Ні. Досить ні. Просто ти подобався мені, відповідає Скачко буденно і щиро. Маячня. Лють не вщухає. Що вона верзе? Ця огидна продажна шльондра. І чому подобався? Уже ні? Не задовольнив похоті? Скільки я тобі винен? Ніскільки. Уже вдяглася, тремтить. Працюй. Мовчки геть. Макс роззирається. На білій стільниці червоні плямки крові. Ціпеніє. Так он чому білий стіл? Щоб розпізнавати незайманих людей? Підняв крісло з підлоги, усівся обличчям до вікна. Не бачити білого заплямованого стола. Дзвінок. Максиме, вас хоче бачити ваш дідусь. Їду із полегшенням. Лють не вщухала. І ще невідомо, чим би закінчився цей день для шляхетного пана на прізвище сер Дюк, якби дід не озвався. Старий Перепечай старанно вираховував години, коли знеболювальне приколисувало біль. Доньку й онука до себе тільки тоді й допускав. Бачити їх не тільки туга і страх перед смертю змушували. Справи. Поспішав без метушні кожною копійкою так розпорядитися, щоб донька до скону, як сир у маслі, каталася. Онучок дідові справи на себе перебрав. Про зятя не йшлося. Хоча, як на думку старого, Володимир Гнатович і без того незаслужено на чималій торбі сидів. Міг би й поділитися. Побачив онука, уже хотів було запитати, як зазвичай, Максимку, а що дідові привіз? Та око гостроти не втратило. Подорослішав. Такий ти мені більше подобаєшся. Нормально, тьмяно відказав Макс. Нікому, навіть дідові, жалітися не збирався. Впорається. Та похвала дістала до серця. Застукало рівніше, лють нанівець. Поліз до сумки. Привіз дідові щось? Не втримався старий Перепечай. Лікеру не знайшов у Києві. Ковбасу з оленини грузини продають. Перевірена якість. Август місце підказав. Оленинка? Ну, хай оленинка. Віднеси на кухню. А звідти лікерчик сюди давай. Маю, маю. І чарку. Та не барися. Скоро Ромка прийде, йому наших справ знати не треба. То проженемо. Пізніше повернеться. А тобі й самому без діла біля мене чого товктися? Завтра літак? Виспатися не завадить перед дорогою. У мене літак? Здивувався Макс. Закляк з олениною на порозі. Я своє вже відлітав, тоскно мовив дід, насупився. Та швидше, їй Богу, бо справ немало. А що за справи? Багатства свої тобі передаю, усі до копійки. Прийшов час. лікер мандариновий, солодкий. Розмова жорстка, м'ясо. Москва, звідти до Пітера, потім у Сибір. Августа б тобі дати, та він мені тут потрібний. Нічого, і сам не дитина. Подумаєш. У Москві тебе наша людина зустріне, австріяк. Файний спеціаліст. Ернст Гразер. З тобою далі поїде. Пояснить, що до чого, як треба буде. Ніяких рухів поки. Знайомишся з людьми. Підтверджуєш, що мої частки переходять до тебе. Перевіряєш персонал. Поки без висновків. Чому? Сфери різні. Від банків і виробництву до інвесткомпанії та енергетики. У кожної своя специфіка. Обери одну-дві. Вивчи досконально. Порад персоналу не цурайся. А потім уже кермо крутитимеш. Макс приголомшено гортав папери. Імперія. Шиллер. Невже знав? Та тут розбиратися півжиття. О, хвала Богу, час маєш, усміхнувся старий сумно. Давай, іди. І щоб дзвонив щодня. Не на прогулянку, поки до цей їдеш. Діду, для мене честь продовжувати твою справу. Пригадав Чонгана, сказав раптом. Та старий Перепечай не сентиментальний Чонганів тато. Сльози не зронив. Рукою махнув – геть. Та не базікай, що маєш тепер немало. Чим менше про твої капітали знатимуть, тим спокійніше спатимеш. Поцілував онука у щоку, провів поглядом, відсунув лікер поперек горла. Щось воно не дуже схоже, що до наступної весни доживу, пробурмотів. Хоч би зиму пережити. А до зими півроку і літо на носі. Наприкінці весни Дора остаточно зрозуміла – усе задарма. Не заговорить. Спочатку Данко не здавався. Уважно вслуховувався у малозрозумілі звуки, що виривалися з Дориного рота, коли вона намагалася поєднати їх у найпростіші слова. «Мама» – виходило. «Ромко», «Тато», «Дора» – все. Навіть «не боюся» Дора вимовляла так само, як і раніше. «Не боюся». Голосні опанували досить швидко. Дора повторювала «а», «у», «о», «е», «і», а от далі не пішло. «Нічого, нічого, потихеньку», – оптимістично усміхався Данко. «Та з приголосними ще гірше». Тільки звук «м» давався Дорі легко. Коли ж Данко просив її згадати звук «т» зі слова «тато», поєднати його з «и» чи «у», «ти», «ту», Дора лякалася, силкувалася скласти у голові незрозумілі, ніколи не чуті звуки, розкривала рота, наче риба без води, і раптом затуляла обличчя руками. «Ні, ні!» Данко став засмучуватися. Навіть не намагався того приховати. Обнімав Дору, притискав до себе. «Що ж нам робити, Доро?» «Нічого!» – хитала чорними кучерями. Зажурилася. Повернеться після нічної зміни до квартири Ганни Іванівни, упаде і лежить без сну. Не потрібна я йому така. Аби розмовляти навчилася, тоді б не стидався. А в мене геть нічого не виходить, бідкалася. здригався смартфон. «Де ти, Доро?» Зривалася і бігла. «Як же Дорі без Данка?» А у Данка додалося справ. Вступив на курси телеоператорів, які організували при одному з телеканалів. Захлинався від захвату. Розповідав Дорі стільки спільного і відмінного між фотографією і операторським мистецтвом. У рідкі вільні години вже не вчив Дору говорити. Не до того. Знімав її на новеньку напівпрофесійну відеокамеру. «На курсах, кажуть, практикуйся всюди, де тільки можете», – пояснював збуджено. На початку літа, завдяки зв'язкам Світлани Сергіївни, Данка взяли помічником оператора в експедицію, що вирушала до Криму, знімати документальну стрічку про скарби Чорного моря. «Доро, я домовлюся», – хвалився впевнено. «Поїдемо разом». Та чим ближче час подорожі, тим більше нервувався. «Домовлюся», – повторював усе більш напружено. «Збирайся, Доро, ти море бачила?» «Ні». Дора мріяла відразу побачити океан на португальському узбережжі. «Море? Хай буде море. Тільки б з Данком». 13 червня Данко поїхав приборкувати свої нові вершини. Без Дори. Увесь вечір перед тим цілував Дорині пальчики, гладив по волосю, як дитину. Сам геть знічений, ніби винуватий. «Час швидко сплине, я писатиму тобі щодня. Не сумуй, дівчинко моя. А може я там зорієнтуюся і знайду десь поряд житло для тебе. Ти приїдеш. Ми купатимемося вночі у морі. Ти бачила море?» Уже питав. Дора ховала відчай. Усміхалася сумно. «Чекатиму. Приїжджай скоріше». Наступного дня, після Данкового від'їзду, Ганна Іванівна повернулася ввечері додому. Очам не повірила. Дора вдома. Зачинилася у ванні, кахлі шкребе. Нарешті вийшла. «Як справи?» «Усе гаразд, дякую». Очі відводить, не бажає розмовляти. За годину секретарка у кав'ярні чекала на Данкову матір. «Не знаєш, що сталося, Свято?» До редакторки. Тільки нота з'явилася. «Може, посварилися?» Дора аж дзвенить від жалів. «Та усе гаразд?» Діброва ні в сих, ні в тих. Крутилася, за цигарки хапалася. «Данко від'їхав ненадовго. У справах. Ясно, що Дора сумує, але життя? Не може ж він біля неї сидіти, як прив'язаний?» «І куди?» Світлана Сергіївна про Данкові перспективи. Ганна Іванівна на неї тільки скоса. «А казала, не заважатимеш». «А я й не заважаю», – обурилася Діброва. «Дора славна, симпатична дівчинка. Якщо у них все серйозно, хвилюватися нема чого, а як ні? Я навіть рада, що вони розлучилися на певний час. Випробування». «А казала, не заважатимеш», – повторила секретарка з гіркотою. «І не заважала. Віддала все на відкуп часу. Як буде? Але й допомагати синові не відмовлялася. Про що ти, Ганно? У Данка з'явився шанс здобути цікаву творчу професію. Він має знехтувати цим заради Дори? А чого ж ти тут репетувала, коли Дора мала поїхати матір шукати? Синочка жаліла. Отже, Дорі не можна Данка залишати. А Данкові? А кого б я ще мала жаліти?» – завелася Діброва. А ти теж подумай. Допоки Дора в тебе житиме, ти її назавжди пригріла? Усе життя бігатимеш за нею, аби не спіткнулася? А сенс? А, он ти як. Та припини їй, Богу. Нема мені за що собі дорікати. Кажу ж, повернеться Данко і вирішить. Мені тільки Дора і слова не скажу. А як по-іншому, теж не втручатимуся. Ганна Іванівна заклякла. Очі долу. Ти його в ту експедицію прилаштувала, свято. Думаєш, це було просто? Діброва замовкла, закурила чергову сигарету. Я після університету в одній газеті на Луганщині працювала. У нас за відділу соціальних проблем був такий собі Йосип Григорович Равлич. Дуже мудра людина. Так він казав, для щастя у шлюбі чоловік і жінка мають бути приблизно одного віку, мати освіту приблизно одного рівня і бути з приблизно однакових соціальних прошарків. Зітхнули знічено. Данко, він рухається і рухатиметься вперед. Він дуже талановитий і просто класний. А Дора? Санітаркою до кінця днів? Це ж ти її до лікарні влаштувала, Ганно. От і думай, чи варто було, як уже вважаєш, що вона тобі за дочку стала. Ти б рідну доньку в санітарки не відправила. Ти б інші перспективи для неї виборювала. Тож не треба мені дорікати. Операційна медсестра з 20-річним стажем не заплакала. Хоча сльози під кадик. Про рідну доньку не розкаже. І Дорі матір не замінить, поки та сподівається знайти свою рідну. «Може, ти і маєш рацію, свято», – сказала раптом надто жорстко. «Не пара. Якби моя Дора твоєму Данкові серце відкрила, про Португалію б точно розповіла. А він, здається, про те ні сном, ні духом. Не вірила моя Дора твоєму Данкові. І правильно робила. Нічого, впораємось». Проштрикнула редакторку гострим поглядом і пішла геть. «Ну, от і поговорили», – пробурмотіла Діброва. «Без ілюзій». Дора знала, має бути в її житті щось надважливе і непорушне. Щоб спина не гнулася, серце не страшилося, бачити ясно. Мало сказати «небоуса». А як насправді не боятися? Де основа? Мама? Тато? Сама в гамірній столиці перелякалася. Ні, не батьки. Згадка про них пригинала спину, обливала переляком серце, затьмарювала очі. Данко? Так. Увірилася спочатку. Та Данко поїхав. І Дора з жахом усвідомила – пропадає, тане. І нема того надважливого і непорушного, що кожного дня умілими ін'єкціями повертає сили і радість, і терпіння дочекатися Данка. Де ж та основа? Сумніви короїдами. Залишив, бо глуха. І нема. І хай не бреше, що йому все одно. Одного разу не втримався, сказав: «Навчу тебе говорити і познайомлю зі своєю мамою». А німу не хотів у свій дім вести. От і правильно, що Дора Данкові про Каштелу Бранку не довірилася. Просив не раз розкажи про себе, Доро. А Дора кучерями тільки. Ні-ні, потім. От і правильно. Життя, як життя нема. План. Ніч біля хворих. Зранку спати. Прокинутися. Дати рукам діло аж до ночі. Ніч біля хворих. Данко щодня есемесив. Тут круто, я пірнав. Попікся на сонці, море тепле. Класно, відповідала. Дні рахувала, коли ж повернеться. Експедиція затримувалася. А тут тато. Здрастуй, доню. Приїхав до столиці на поетичний фестиваль. Зателефонував з вокзалу. Примчала, сльози на очах, як же скучила. Хоч і Галя, і забув, а скучила. Як ти, таточку? Заглядала в очі. Так, Богданчик у нас із Галою тепер є. Синочок. Тиждень тому народився. Ошелешив. Галя казала, може, Дора там у Києві забагатіла, то хай би допомогла, бо скрута. Витягла 4000 гривень, що на каштелу Бранку відкладала вперто. Татові віддала. «Ми для Богданчика твою кімнату переобладнали», – сказав тато, як уже на теребовлю їхав. «Ти ж не проти?» «Не проти». Дивиться, шлях на теребовлю закритий. Нема куди подітися. Ганна Іванівна підтримувала, як могла. До церкви повела, до батюшки. Таке діло. Хочу хрещеною матір'ю дівчині стати. Як зробити? Коли дівчина хрещена, то має хрещених батьків. Далеко вони, і рідні, і хрещені. Хіба не можна дитині ще одну хрещену матір? Ну, має ж бути якийсь вихід. Бог добрі справи бачить. Для того не треба формальностей, сказав священник. Та час і молитви для Ганни Іванівни з Дорою знайшов. Заприсяглася секретарка дбати про Дору перед Господом. «Віднині й до віку», – Дорі сказала. «Ти моя дитина. От трохи грошей назбираємо, поїдемо до каштелу Бранку». А про рідну донечку, що десь блукає світом, ані слова. Дора в душу не лізла, хоч малий Славко давно розповів. Мама кричала і побігла, а бабуся плакала. А потім сказала, що мама скоро повернеться. Каштелу Бранку. Ганна Іванівна – опора, боронь Боже. Дора відчувала жінчин біль, сама для неї розрада. А де? Скніла біля хворих, а вони ж різні. Хто посміхнеться, а хто і вовком. Особливо нестерпно стало, як у середині літа, в окремій комфортній палаті з безліччю складної апаратури з'явився блідий старий пан з гострим хижим поглядом. Медперсонал перед ним – килимками. Старша медсестра Міла, якій усі пацієнти однакові, і та себе загнуздала. «Сьогодні біля вас Дора лишиться. Та тільки на одну ніч. Завтра вам допомагатиме більш досвідчена». «А ця чим погана?» «Наша Дора глухоніма», – Міла обережно. «Слава тобі, Господи! Хоч тут пощастило», – сказав пан. «Хай ця буде. Іншої не треба». «А гидкий же». Варто підійти за спідницю смик. Отут сиди. І не спить же вночі. Давай, заспівай мені. Ні, хитала голівкою, не можу. Уже хоч як спробуй, наказувала Міла. Бо цей дід не просто стерво, а дуже важливе і багате стерво. Захоче, усім нам погано буде. Ах ти ж підле старе хабоття! Сиділа вночі біля блідого пана, брівки зводила, видушувала себе незрозумілі, нечутні звуки. Ох і пісня! І раз, коли пан задрімав під дорене мичання, раптом збурилася, підхопилася. «Бовдур!» – сказала вголос. Пан розплющив очі. «Дурепа мала!» – кинув. «Підлий!» Думав, Дора не дізнається, як він її обізвав. А Дора по вустах читає. Ясно тобі? «Сам такий!» Усі зусилля зібрала і вимовила. «Хай чує!» «Корова!» «Сам кова!» «Коза!» «Сам коса!» «Піпетка!» «Піпетка!» – заглядала панові в рота. «Не пропустить!» «Кожен звук розпізнає!» «Відповість! Не промовчить!» «Лялечка!» Пан усміхнувся втомлено, поманив до себе Дору. Перелякалася. Відчай ущух. Що це вона? Підійшла знічена. Пан ухопив дівча за руку, смикнув до себе. Говори, то твій кадуцей. Не мов, промичала майже незрозуміло. Не можу. Блідий пан посміхнувся хижо. Я й не таким язики розв'язував. Макс повернувся в Україну в середині серпня. Майже 2,5 місяці мандрував просторами Російської Федерації у компанії педантичного австріяка Ернста Гразера, що контролював перепечаєві активи на території сусідньої держави. Старанно знайомився з дідовим майном, хоч і досі ледь охоплював уявою усі скрині, цехи, банки і виробництва, що переходили до нього. Макс знав, що дід багатий, але щоб аж настільки. Банк у Москві, пасіка під Ярославлем, нафта в Сибіру і теплиці з помідорами на Далекому Сході. Ну, ясно, що яйця у різні кошики, але як зумів наплодити стільки яєць? І це тільки в Росії, бо Перепечай пояснив, з українським майном пізніше розберуться, а з європейськими банками – просто. Перепечаєві рахунки вже на онука переписані. З літака не до діда гайнув, у фонд, бо телефоном не наважувався розпитати в Августа, як там наш Макаров. Замість Августа у силі добра товкся батько. «Максиме?» – усміхнувся так певно дозовано, ніби відміряв перед тим шматок радості для сина. «А чого не повідомив, що повертаєшся? Я б тебе зустрів?» «Зайве, тату, я ж не хлопчик», – стримано обійняв тата. «Як справи? Як мама?» «Мама? Мама скучила. Справи рухаються собі потроху. Заїхав, бо думав Августа навантажити трохи, а він у лікарні». «Допомога потрібна?» Макс придивлявся до тата. «Ніби такий, як і завжди, а ніби й ні». «Час маєш? Допоможи, бо не встигаю». «Наказуй поблажливо». Сміх у душі. Ні, більше тато не в змозі йому наказувати. А цікаво, здогадується, що саме змусило сина надовго залишити рідну землю. Офіційна версія – подався у Гонконг слухати лекції відомого економіста Лан Сяньпіна. Невже вірить?